kitu gani tabie kitu gani tingbinji ata Nam. Asante sana, asante sana Malkia wa Mipasho, Malkia wa Tawala wa Tanzania, Hadija Omari Abdullah Kopa. Leo tunamzungumzia huyo. Huyu bibi alizaliwa Zanzibar mwaka 1963. Ni mwimbaji wa muziki wa taalam na mtunzi wa nyimbo kutoka nchini Tanzania. Mbali ya muziki, Kopa ni mama wa nyumbani, mfanya biashara na pia mwanaharakati wa kisiasa nchini Tanzania. Anafahamika zaidi kwa ushirikiano wake mkubwa na bendi ya Toto. Ameanza kuimba taarabu tangu mwaka 90 na bendi ya kwanza kujiunga nayo ilikuwa Cultural Music Club. Mtoto wake wa kike anaitwa Zuhura Othman Sud ama Zuchu, afahamika kwa jina lake la kisanii hilo, ni mwimbaji pia. Alijiunga Wasafi Classic na kutoa nyimbo maarufu kama vile Nisamee, Sukari, Ya Allah, Cheche na Wana. Maisha na kazi. Hadija Kopa alizaliwa mwaka 63 kisiwani Zanzibar na ni mtoto pekee kwenye familia ya Kopa. Ameolewa na watoto wanne na wajukuu wawili. Hadija Kopa alikuwa akipenda kuimba tangu akiwa mdogo, akisomea madrasa huko Zanzibar. Akiwa chuoni, namaanisha madrasa, alikuwa msomaji mzuri wa kaswida, halafu vilevile alipokuwa young pioneer alikuwa kwenye kikundi cha kwaya. Hali kadhalika shuleni alikuwa kwenye mambo ya ngoma, mambo ya tamaduni na kwaya. Shule yao ilikuwa bingwa wa kwaya Zanzibar. Aliendelea hivyo hadi alipofika sekondari. Kazi ya sanaa ya zama 90 katika kikundi chake cha Culture Musical Club. Siku moja alikuwa amekaa huko akija wimbo, akapita babu yake aliyekuwa katika kikundi cha Culture Musical Club cha Zanzibar, akamsifia kwamba anajua kuimba. Basi akachukua hatua ya kuandika barua kwa niaba yake bila kumshauri, akaipeleka Culture Musical Club kuomba ajiunge nao. Hadija pia amepata kushirikiana na waimbaji wengine wa kike kama vile Mwanamtama Ali, Malem Leila Khatib na wanaume kama akina Abdul Misambano na Alistar. Walipromosha nyimbo ambazo zilitamba miaka hiyo katika ulimwengu wa taarabu. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache kuja kusubscribe kwenye channel yangu. Ciao.